www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هم نے ان کی دعا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا. مچھلی کے پیٹ میں تھی، سب کو آگ مارا، شکم ماہی سے انہوں نے دعا کیا، تین ظلمتوں سے، ظلمت پہ ظلمت تھی، وہاں بھی اللہ سے کو خطاب کیا. پس اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اس موقع پر ہم ہی کو یاد کیا یونس علیہ السلام نے. فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت اس کا ویر رکھتے تھے اور رکھاتے تھے. کبھی سوتے سوتے اٹھتے تھے، اپنے لوگ سوئے رہے، اٹھو یہ پڑھو، تیس مٹو پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ صاحب بھی آخر میں بہت اس کو دعا کرتے، آیت کر اور سید الاستغفار علماء آتے تھے، یہ پڑھا کیجیے سید الاستغفار. اخیر میں عجیب غریب کیفیت ابدیت کی تھی، اس آیت کو سعید اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا لعهدك وعدي ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ہمارے انبیاء کا یہ حال تھا، اولیاء کا حال تھا. حضرت اخیر میں ان دو عجائب استغفار کی کفر کثر دو اور سید الاستغفار کی بڑی اہمیت دے دیتے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. سید کم سے کم تین مرتبہ، بڑے بڑے علماء بتاتے تھے سید استغفار پڑھ لیجیے، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، چھ مرتبہ، دادا نہیں بتاتے تھے سید، وہ چاہتا تھا اللہم انت ربی، اللہم انت ربی لا الہ. اس سے مولانا کو بتا رہا تھا ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں آپ کے رب کوئی نہیں، رب العالمین وہ ہے، ہمارے رب ہی آپ ہی ہیں. اللہم انت ربی لا الہ، بہت وجہ سے پڑھتے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ، لوگ سمجھتے خالی وہ صحیح ہو جاتے ہیں. اس انداز سے اللہم انت ربی پاسے بتا رہے ہیں سارا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوا آپ کے. دل سے پڑھو، سرسری نہ پڑھو. اللہم محمد احمد صاحب بہت معمول تھا ہی، حضرت کا ہمارے اخیر میں بہت سعید الاستغفار اور یہ اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ، اللہم انت ربی، اس پر بس آپ میرے رب ہیں، آپ میرے والد کہتا ہی نہیں تو ہمارے شاگرد ہو، آپ میرے باپ ہیں. اسی انداز سے حضور صلی اللہ، اللہم انت ربی، آپ میرے رب، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوا آپ کے، جب آپ ہیں تو آپ ہماری رہنمائی کیجیے. آپ ہماری ظاہری اور باطنی پرورش رب ہیں. رب کے معنی جانتے ہیں پرورش کرنے والا. تو پرورش صرف ظاہری کھانا پینے سے نہیں بلکہ وہی پرورش کرتے ہیں باطنی پرورش بھی. ظاہری پرورش بھی وہی کرتے ہیں اللہ اور باطنی پرورش بھی وہی. اللہم انت ربی, آپ میرے رب ہیں, اسے مجھے کھلائیے پلائیے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبت اور معرفت سے بھی نوازیے. اللہم انت ربی, اللہم انت ربی, لا الہ الا انت, خلقتنی, آپ نے ہم کو پیدا کیا. یہ استحضار ہے, یہ مراقبہ ہے, آپ نے مجھ کو پیدا کیا, اس کا استحضار ہونا چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبد, میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں, آپ کی نوازش میری طرف ہونی چاہیے کیونکہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں. رب اور مربوب کا رشتہ یہاں زن و شو کا رشتہ ہوتا ہے, باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے, بھائی بہن, یہاں کیا ہے رب اور مربوب, رب ہے مربوب, اس سے بڑا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت, میں نے نہیں, دو چار سال پہلے سے بہت اس پر جان ماشاء اللہ صاحب, بلکہ بڑے بڑے علماء تھے جن سے کہیں یہ پڑھ لیجیے, فوراً لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نہیں مت ہوا جنہیں بتا دیجیے تھا پڑھ لو. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک واعظک ما استطعت. اسی طریقے سے آخر کی تعلیم بہت تھی کہ ان دعاؤں کو یاد کرو جو اس سجدہ خانے میں جانے آنے کی ہوتی ہے, ضرور عبدیت ہے, بھولو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دعاؤں کو پڑھتے تھے تو ایک امتی کا دھونا چاہیے, اللہم انت ربی وفرانے کا ربنا وفرانے کا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا اہلی. ترمذی شریف میں الگ روایت ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے غفرانے کا غفرانے کا, میں مغفرت چاہتا ہوں, میری گناہوں کی وجہ سے مجھے اب اس سجدہ خانے میں جانا پڑ رہا ہے, اس وجہ سے اس کو معاف کیجیے. کہاں جنتی مزاج, کہاں پخانے میں جانا ہے. وہ فلان کا کہتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں چڑھایا تھا, میری خطا کی وجہ سے بھیجا آپ نے, تو پخانے کے بعد زیادہ ان کو ہوتا تھا کہ گندی جگہ میں نکل رہا ہوں, تو وہ فلانے کا فرماتے ہیں ترمذی میں شاہ انور صاحب لکھا ہے کہ غفرانہ کہنے کیا وجہ تھی غفرانہ کا. فرماتے ہیں کہ جب بھی غفرانہ کا اسے ذکر کی غفرت پر غفرانہ کا پڑھا جاتا ہے, ذکر کی غفرت غفرانہ کا, یہ استنجا سے نکلنے کے بعد غفرانہ کا فرمایا. لکھتے ہیں شاہ صاحب جان ہزاری کہ حضور غفرانہ کا اس وجہ سے کہتے ہیں لے قطر ذکر قلبی, لے عدم قطر ذکر قلبی, ہم پخانے کے اندر بھی ذکر قلبی سے اپنے کو خالی نہیں کر سکتے, اس پر ہم غفران کا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا شاہ انور صاحب. یعنی غفران کا کہنے کیا وجہ تھی پخانے سے, کہتے اے اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ یہاں ذکر نہ کرو, لیکن ذکر قلبی سے ہم نہیں الگ ہو سکے, اس پر غفران کا, لے عدم ذکر قلبی, ذکر قلبی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ہم ذکر قلبی سے اعتراض نہ کرنے کی وجہ سے ہم کو پتہ کر پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقائق ہے حضرت شاہ انور صاحب کے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شریعت کو سمجھنے کی, دین کو سمجھنے کی توفیق مرمت فرمائے. کتنی کتنی حکمتیں ہیں, کسی کسی کے اندر دقت ہیں, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. مارا لا الہ الا انت سبحان کا ہے میرے بارے میں. یہ صرف یہ نہیں کہ مصیبت کو جائے تو آپ پڑھ لیں ایک لاکھ بدو, وہ بھی بے دیدی سے. اس کو سمجھ کے پڑھو کہ اس سے ہم کو نجات ہوگی. ایک بار تو میں گیا ترکے سے ادھر بجا سے, انہیں کوئی روایت مل جائے گی, اسی زبان میں بیان کیا اس بارے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحان کے نیک کتنا آج رضوان کہا لیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں عبدیت کا اقرار ہے. اللہم انت ربی, رب کا اقرار, اپنے بندے ہونے کا اقرار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت, خلق تری مانا عبدک, میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, بندہ عاجز ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ ہی جیسے میری ظاہری تربیت کرتے ہیں ویسی باقی تربیت آپ ہی کر سکتے ہیں. اس میں بھی جیسے کھانے پینے ہم اس کو مانتے ہیں تو اصلاح و تربیت کے بارے میں اسی کو رب مانی ہے. اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا لا الہ الا یہ. اللہم آتے نفسی, ہمارے سے فرماتے تھے کہ تقوی کا حکم ہے, تقوی پر فلاح مرتب ہوئی. قد افلاح من زکاہا وقد خاب, اے اللہ جب تقوی پر آپ نے رہائی کا وعدہ فرمایا ہے فلاح کا, تو میں تو تقوی بھی نہیں اختیار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کہتے تھے, یہ نہیں کہا کہ ہم کر لیں گے. اے اللہ ہم تو تقوی بھی اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. جو آتا حضور نے فرمایا اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی ولی. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ خالق نفس ہیں, جیسے میرا حق ہے کہ اس نفس کی اصلاح کرو. اے اللہ آپ کا بھی مخلوق ہے, آپ بھی اصلاح کیجیے اس کی, میرے بس کی بات نہیں ہے. اس میں بھی انابت ہے اللہ. اللہم آتے نفسی تقواہا, ہمارے نفس کو تقوا کیا دماغ نفس کو زکیہا انت خیر من زکاہا, جو پوری مجلس فرماتے تھے جس میں اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. آپ سے کہ مزکی کون ہوگا, آپ نے پیدا کیا اس نفس کو, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں رجوع کرتا ہوں آپ طرف. لا رو کا سد ہنر دارت رہو کوئی بائے در, بہت مشہور شعر ہے. راہ رو کا سد ہنر دار توکل بائے در, راہ رو کتنی کمالات رکھتا ہوں اس کو توکل اللہ ہی میں کرنا چاہیے. جہاں کیا تم بھروسہ کرتے ہو, ہلاک ہونے والوں کے پشتے پشتے لگے ہوئے ہیں راستے میں, بچاؤ اپنے کو دعوا سے, اپنے اوپر اعتماد کو ہٹاؤ, اللہ پر اعتماد رکھو. راہ رو کا سد ہنر دار توکل بائے در, راہ رو کا سینکڑوں ہنر رکھتا ہے تب بھی اس کو توقع کرنا چاہیے. بڑے بڑے موٹر چلانے والے ہوتے ہیں, لگ جاتی ہے گاڑی, اس ہوتا ہے لگے گی نہیں ہماری گاڑی, لگ جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے. اس راستے میں لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ پشتے کے پشتے ہلاک ہونے والوں کے لگے ہوئے ہیں, موٹر رہتی ہے کہ مر جاتے ہیں. اس راستے میں پشتے کے پشتے لگے ہوئے ہیں حالتین کے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ سب طے کرتے چلے گئے, جب کرامات کی دلہن کو دیکھا اس میں لگ گئے خدا سے غافل ہو گئے, جہنم نصیب ہو گئے. کرامات کی دلہن کا کرامات کے بہت سب سے بڑی چیز کرامات چاہتے ہیں, کرامات کی دلہن رات سے اس طریق میں آنے کے بعد اس قسم کی چیزیں بہت, کرامات دکھلانے کے بعد شوق ہو جاتا ہے. کرامات ہم لوگ رہے ہیں نا, اس میں سے جانتے ہیں حضرت کیا ہے. حضرت نے پوچھا ایک دفعہ تم کس لیے رہتے ہو, حضرت نے کہا نہیں بتاؤ صحیح سی بتاؤ, کیا میں کرامات کے لیے رہتا ہوں. کہا کس کی کرامت دیکھنا چاہتے ہو, میری کی اپنی؟ کہتے تو اپنی نہیں ہے, وہ اپنی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں, کھانے کو ملے اس سے صاف کرامات کو تم چاہتے ہو اس لیے تاکہ یہ عقل کا کھانے کا باہر ہمارے دریا اس کو بناؤ, اس سے بھی نظر ہٹاؤ. سب سے بڑا حجاب تو کرامات ہے, اہل اللہ اس سے بہت ڈرتے ہیں کرامات سے, ایسا نہ ہو کہ ہم کرامات کے دلہن میں پھنس کر خدا سے غافل ہو جائیں. بہت سے لوگ چلے ہیں اس راستے میں, لیکن عجوب اور پندار ختم اس بنا پر میرے دوست راہ نازک رہا ہے. کلچے چلاتے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے, اپنے عمل پر نظر یہ مہلک ہے. اپنے نظر پر عمل خوب کرو لیکن نظر نہ رکھو, عمل سے غافل بھی نہ ہو. مجھے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ ایک ایک لمحے کی قدر کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ماشاء اللہ آپ لوگ تو بہت کر رہے ہیں, خود اپنی غفلت اب ادھر سے ہے غیر ادھر ہی والے بات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی یاد کی لذت کو چکھا دے. دالچینی لذت ہے ذکر میں, اللہ کہنے میں لذت. ایک بزرگ کہتے تھے اللہ اللہ کہنے میں اللہ کے ذریعے لذت ہے لذت. اور وہ کہتے تھے کہ مجھ کو جسے مٹھائی کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہے, اسے اللہ اللہ کہنے مجھ کو لذت معلوم ہوتی ہے جسے گلاب جامن میرے منہ میں آ گیا. یہ سنے کہیں تو کہتے رہو گے حضرت فرماتے کہتے اہل اللہ کو اللہ کے ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے, جیسے یہاں کے کھانوں میں لذت ہے ان کو اس ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے. بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ذکر سے مانوس کر دے. لیکن سارے کو ذکر سے مانوس ہو. ایک سوئی سے ذکر کرو, ایسا دیکھتے ہیں جتنا ہو دیوار کے متصل کو. میں نے کہا اب یہ ہے کہ جتنے ہوں خوب جگہ کھول دو, تین چار کلو میٹر دیکھو اور ذکر بھی کرتے ہو. کیا ذکر ہوگا, ان کو تو ضرورت ہی پردہ کرو, ہم کو ضرورت ہے کھول دو. جس میں میں مخالف ہوتا ہوں چپ جانے کا. اللہ تعالیٰ کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم. فلاح پائی اسے جسے اپنا خوشی اختیار کیا. ہمارا میرے دوست اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو چلایا ہے, ہم کو اللہ چلنے کی مزید توفیق فرما دے. اور ہر حاجب ہر روکنے سے نظر انداز کرتے ہوئے ہم کو اپنے تک بلا دے. وہی میں نے کہا آخر میں جب سارگین چلتے ہیں ان کو جب کرامات آنے لگتی ہیں تو سمجھتا ہم ہو گئے. معذوم فرماتے ہیں سخت خوش مستی, سخت خوش مستی بڑے ایب الحسن پارے راہتا بنا چھوڑن. ہمارے ایک مدرس ہیں ابوالحسن, ابوالحسن جانتے ہیں نا, میں تو رکا تھا تم کو خراب ہے. سخت خوش مستی بڑے ایب الحسن بارے راہ تصاب بنا چھوڑن. اے ابو الحسن تم مست ہو گئے کہ پہنچ گئے, ابھی بہت راستہ باقی ہے, چلو چلتے رہو. سخت خوش مستی والے ایب الحسن بارے راحت عطا بنا شدن. بنا ہونے تک بہت راحت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان گھاٹیوں سے نکالے اور اپنے وسائل اور قرب و قبول سے نوا دے. ہم نے اسی لیے جمایا ہے, اسی لیے جمع ہے. وقت کو ضائع کرو, وقت کی بڑی فکر, وقت کی کوئی قدا نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کی قدا جو کرتے ہیں تم وقت کہاں سے لاؤ گے. رمضان کی قضا جو ہے تم نہیں لا سکتے, روزہ کی قضا تو ہے لیکن رمضان کے وقت کی کوئی قضا نہیں, وہ تو گزر گیا. جو کچھ نہیں کر رہا روزے کی قضا ہے لیکن وہ وقت رمضان کا ہے وہ کہاں, وقت رمضان کا آپ نہیں جا سکتے. اس بنا پر روزے کو آپ نے لے لیا لیکن رمضان کا روزہ کہاں سے لائیے گا. سخت خوش مستی والے ایب الحسن, سخت خوش مستی والے ایب الحسن بارے راہ ستا بنا شدر. جب میں پہلے گیا بمبئی گیا تو 30-40 منٹ پہلے سے روشنی نظر آنے لگی. میں نے کہا آگے کیا بمبئی, کہا نہیں چلو بھائی. میں نے کہا چھوٹے اور آگے بڑھے, اب آ گیا بمبئی. میں نے کہا آ گیا, کہا چلو ابھی کہاں آیا. پھر کوئلہ آیا کم سے کہ اللہ اب تو آ ہی گئے ہم, یار ابھی بہت آگے ہیں ہم ان کے جانے. میں نے کہا اس شہر کا یہ حال ہے, آگے بڑھو. تو بہت دیر کے بعد بمبئی آئے گا. یہ اللہ کا راستہ ہے. کوئی وضو کے نور میں رہ گیا, کوئی تلاوت کے نور میں رہ گیا, اللہ کے قرب تک ابھی پہنچا نہیں, وہ ختم ہو گیا. اس طرح ہم کو تو اللہ تک پہنچ رہا ہے. کوئی نور حاجب نہیں بننا چاہیے, نور اپنی جگہ پر ہے. ایک سالک تھے, انہوں نے اپنے پیر سے کہا حضرت یہ پہاڑ پسند ہوئی نور آزاد تو میں پہنچ ہی آتا ہے یارو. یہ تمہارے وضو کا بھی نور ہے, ابھی تو نماز کے نور تو پہنچے بھی نہیں, یہ تمہارے وضو کا نور ہے. ہمارے بزرگان دین وضو کا بہت اہتمام کرتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں جو کہ پائپ لگ گیا ہے, اٹھایا پریٹم پہنچے مسجد, وہاں سب مخالف تھے, بیٹھو لوٹ اٹھ جائے, لوٹے رکھے ہوئے تھے بہت, پائپ نہیں پائپ لگا ہے وہ دوسری بال بال ہو نا اٹھایا, مانا لوٹے رکھے ہوئے تھے, پیڑھا رکھا ہوا تھا لوٹے میں پانی نہ ہو تو بیٹھو وضو کو سنت کے مطابق کیا کھڑے کر کے وضو کیا. وضو الوضو الانفساد عن الخلق والصلاۃ واتصال بالحق, وضو حق سے جدائی کا نام ہے اور نماز حق سے اتصال کا ملنے کا نام ہے. وضو لائق بناتا ہے کوئی دربار میں جاؤں. الوضو الانفساد عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق. حضرت عمر بن عبد العزیز جب وضو کرتے تھے چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا. کسی نے کہا حضرت آپ کا چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارا اقابی کی سیرت ہے, خالی بادشاہ نہیں کیا یہ تھا, پھر بادشاہ نہیں تھی, بادشاہت میں درویش کامل ہی لوگ تھے, بادشاہت کے اندر بھی درویش کامل, درویش یہ وضو کا نور کہا کہ یہ تو وضو کا نور ہے. ابھی کہا ابھی نماز کے نور بھی نہیں پہنچے ہو. سخت خوش مستی ولے اے بول حسن پا رہے راہس تا بے لا شکر, بہت دور ہے ابھی کچھ نہیں ہے, چلے چلو آگے چلو بڑھو, یہ راستہ قطع ہونے والا ہے. حضرت ماں یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے جس کے اندر بہت سے مہلک چیزیں بھی ہیں, بہت دور کا ہے, لاکھوں سال میں لاکھوں کا لاکھ سال میں تم قطع نہیں کر سکتے, لیکن جب اللہ کی عنایت ہو جائے تو لمحہ میں ہو جاتا, ختم ہو جاتا ہے لمحہ میں. اللہ سے یہی دعا چاہیے, یا اللہ ہم کو جلد سے پہنچائیے, ہم شروع سے آپ تک نہیں پہنچ سکتے, جلد سے پہنچائیے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے مجلس میں بھی کہ ایک امیر تھے اپنے کوٹھی پر بیٹھے ہوئے تھے, تین منزلہ چار منزلہ جائے, لیکن اس زمانے میں سیڑھی بھی کہاں تھی, تو کمندر آئے بزرگ جا رہے تھے, آئیے آئے جا کے کھڑے ہو گئے, کیسے آئے زینا تو تھا نہیں, نفٹ کا سوال کیا زینا بھی نہیں رہتا تھا, کمند لٹکا دیا کمند, کہا اس کو پکڑ کے آ جائیے, پہنچ گئے. کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچے. کہا یہ کیا مطلب, میں کتنی مطلب سنایا ہوگا یہ واقعہ, کیسے پہنچے؟ کہا آپ نے کمند پھینک دیا, میں تو آ بھی نہیں سکتا تھا, چڑھ بھی نہیں سکتا تھا, جینا بھی نہیں تھا, لفٹ تو چھوڑیے جینا بھی نہیں تھا, وہ رسی لگی رہتی تھی اور اسے لوگ پہنچتے ہوتے. حضرت اگر میں چاہتا کہ آپ تک پہنچوں تو بہت مراحل کے بعد میں پہنچ سکتا تھا, آپ نے کمند لٹکا دیا جس کی وجہ سے میں آپ تک آ گیا, اسی طرح میں خدا تک پہنچا. زیادہ پوچھا کہ خدا تک پہنچے, معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے کھینچ لیا, طلب دے کر جایا کھینچ لیا. ابھی واقعہ تو اتنی مشہور ہے, لیکن وہ بزرگ جو جا رہے تھے وہ جا رہے تھے تو اپنے گھر سے چلے تھے, تو مخاطب سے کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں جلدی سے کمن لگ جائے ہو جائے, کمن تک پہنچنے کے لیے کچھ چلنا پڑا تھا, گھر سے وہاں آنا پڑا تب پہنچے, جذب بغیر کوئی شروع کے نہیں ہوتا, گھر سے وہاں تک بادشاہ کی کوئی چل کے آئے نا, کہاں وہ سلوک تھا تب ان کو کھینچ گیا اوپر. اب کے سالکین سے کہتا ہوں کچھ کرنا نہیں چاہتے, کہتے تم چاہتے ہو کہ جلدی کھینچے, یہ ان کا ایک خاص لہجا تھا, تم تو چاہتے ہو کہ اسی کمل آ جائے آپ پہنچ جائیں, ایسے نہیں پہنچو گے, سلوک کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان کیا ہے, جہاں جی سوتا تھا جاگتا تھا, یعنی بادشاہ تھا پورے ہندوستان کا بادشاہ. کسی نے کہا حضرت جاگتا بہت زیادہ, جہانگیر بادشاہ جو بہت زیادہ خوش رام نہیں ہے, لیکن اس کا بھی حال ہے. میں کہتا ہوں ہم سالکی ندا کا بھی حال ہے. کسی نے کہا حضرت سو رہا کہ یہ آپ کو بہت کام رہتا ہے, کیا فرمایا خواب گرا درپیش ہے, بہت بڑی موت سامنے ہے, خواب گرا درپیش ہے, سو نہیں ہے وہاں, یہ جاگنے کا وقت ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے, بادشاہ جہانگیر کہہ رہا ہے, بادشاہ کی تلاوت وغیرہ کی جو پابند ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ عشاء کو یہ کرتے تھے, اتنا کرتے تھے عشاء, خواب گرا درپیش, بہت بڑی خواب سامنے, سو نہیں ہے, یہاں جتنا جاگنا ہو جاگ لو, خواب گرا درپیش. میں نے یہ شروع ہے مطلب, اس کے لیے کچھ تو کر نہیں ہوگا, محبت اقتدار, اللہ تعالی الکرامات سمرات المر وظائف کا سمرا کرامت ہے. وظائف یہ کرامت نہیں مجھ سے ہے, جب آدمی لگتا ہے اللہ کے ہاں تو اللہ اس کو نواز بھی دیتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان دیا ہے, وقت دیا ہے, فرصت دیا ہے. پہلے اول میں اپنے کو متوجہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے آخرت کی فکر پیدا فرما دے. فکر آخرت فرماتے تھے کہ فکر آخرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے, قرآن سارا کی طرح, فکر آخرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح سا ہے, جادوؤں کے تمام کرتب کو ایک دفعہ میں نکل گیا وہ عصا. جب فکر آخرت ہوگی یہ تمام خدشات اور تواز فضا سب ختم ہو جائیں گے, قرآن سارا کی طرح ہے. فکر آخرت یہ عصائے موسیٰ ہے, جب تمہارے اندر فکر آخرت ہو جائے گی خود اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرو گے, کام پر لگ جاؤ گے. فکر آخرت اللہ تعالیٰ ہم سب کو, فکر آخرت سب سے بڑی چیز, فکر آخرت ہے. اگر فکر آخرت کسی عمدہ مثال ہے, فرماتے تھے فکر آخرت یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا ہے, یہ فرعون کے اتنے سانپ تھے سب کو نکل گیا کہ نہیں. اسی طرح فکر آخرت ہوگی, یہ جو بہانے بناتے ہو اللہ کے راستے میں چلنے سب ختم ہو جائیں گے. بہانے اس میں سے وقت نکال سکتے ہو, ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہو, اللہ ہی کے لیے نہیں. تم کو چند صفحہ تلاوت یا چند لمحہ وظیفے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. فکر آخرت بہت بڑی, فکر آخرت اور اللہ فکر آخرت ہی پیدا کرتے ہیں. فکر حضرت تھانوی کہہ جاتے تھے, کسی نے وظیفہ شروع کر دیا, کہا تم کو کیا مانا, تم نے کیوں وظیفہ شروع کیا, شاید میں تم کو اس طرح لے چلتا آسانی. بڑے علماء جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے, اصلاح فرماتے نہیں تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ فکر آخرت اصلاح کی فکر پیدا ہونا اصلاح ہے, فکر آخر فکر اصلاح یہ اصلاح ہے. جب فکر اصلاح ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر اسلام مرتب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہے, ہم آپ توجہ, جتنا رمضان گزرتا تھا ماشاء اللہ سے اتنے احمد ویاد ہم سب اس میں داخل تھے. بھائی دیکھو رمضان گزر رہا ہے, غافل نہ ہونا, کچھ نہ کچھ رمضان میں حاصل کر لینا. ماشاء اللہ سب سمجھتے تھے, ہر وقت جلالی ڈانٹتے ہی رہتے تھے, ڈانٹے دن رات اسی میں رہتے تھے کہ راستے پہ لگ جائے اور کامیاب ہو جائے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت, جب فکر آخرت ہوگی تو وہاں کی درستگی کا خیال ہوگا, درست کر لو. ایک مت تو اللہ کا نگاہ کہتے ہیں, ایک مت کلمے تیرے, دنیا معافیا سے اس کو مجدی صاحب فرماتے ہیں, یہ غفرت کا وقت نہیں ہے, مجھے تو کوئی آرزو نہیں, گوشہ خلوت ہو اور میں لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتا ہوں. ایک مت لا الہ الا اللہ کے اجر کو کوئی سنوانے پوری دنیا میں سنوانے سکتا, لا الہ الا اللہ. مجدی صاحب کہتے ہیں کوئی مجھ کو آرزو نہیں, مجدد الف ثانی, ایک ہزار سال کے بعد مجدد ہوا, ایک سال کے بعد کوئی اولوال عزم پیغمبر ہوتا تھا نوح علیہ السلام. یہ مجدد صاحب کو الف ثانی کہا گیا ہے کہ ایک ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے, تو ظاہر کہ ایک ہزار سال بعد کیا تجدیدی شاندہی ہوگی ان کی تجدیدی شان شان تجدیدی کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مجھے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ شیطانی کرتے ہیں وہ شیطانی مرا ماؤں ہیچ آگو, یہ لکھتے ہیں ہیچ آگو نے مجھ کو کوئی آگو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اب اس کی قدر ہے مجھے چند منٹ ہر آدمی کو. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رکھتے ہیں علماء دیتے ہیں تین گھنٹہ ان دنیاوی حالات سے اچک لو, اچک کر لفظ اچک لو, کہ حالات ایسے ہیں کہ تم کو فرصت نہیں لینے دیں گے, یہ تمہارا کمال ہے کہ اسی مشغولیت میں کچھ وقت اچک لو. مجھے بہت پسند ہے اچھک لینے کے لفظ. اب فارسی میں کیا ہے اسے نہیں اچھک لینے کے, میں اس کو اچھک دیا ہے اس کو اچھک لو. چند لمحہ مشغولیت کا دور ہے, کوئی پڑھا رہا ہے کوئی تلاش کر رہا ہے, لیکن اسی میں اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لو. اللہ کہہ سکتا ہے کہ سب کی فرصت ہی ہماری فرصت نہیں تھی, ہم رب العالمین ہیں, سب کے لیے فرصت ہی ہماری بھی فرصت نہیں تھی. کہہ سکتے ہیں اس کا اشتہار ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے کام کرتے تھے, ہتھوڑا اٹھایا اذان میں رکھ دیا وہیں, کہا اب جائز نہیں کہ اس ہتھوڑا کو پورا کرو, وہیں رکھ دیتے تھے مسجد. بہت بیان کرتے تھے, بہت بیان کرتے تھے. آدھا گھنٹہ پہلے زہر کو تو اٹھتے تھے, وہ بیٹھ جاتے تھے چلنے رہتے. میں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں, کہا حضرت ابھی دیر ہے, مطلب پندرہ منٹ میں تم مسجد سے روکتے ہو, تم ہم کو جلنے چلو. کبھی بگڑ بھی جاتے, بلڈ پریشر بیماری تھی پہلے ہم نے بیٹھا دیا, تو بیٹھا دیا ہم کو, ہم کو بیماری تو گھبرا نہیں تھی, عجیب حال تھا, سب جھیلتے تھے ہم لوگ. لے جانے میں ڈانٹ, کبھی نہ لے جانے میں ڈانٹ, کبھی تاخیر میں ڈانٹ, ڈانٹ ہی ڈانٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تمہیں بیان کر رہا ہوں, اس کی برکت. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ رضا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے نسبت, اس کے بس میں کوئی بات نہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں, وہ کیسے زندہ ہے. تو صاحب فتح الباری لکھتے ہیں وہ محبت اللہ کا قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت کی دو قسم ہے, فرض ہے ایک ندب ہے. جسے فرائض ادا ہوں تو فرض ہے, جسے نوافل بھی ادا ہوں یہ نفل ہے. محبت اللہ قسمین وہاں کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی حضور کی محبت بھی دو قسم پر ہے. ایک فرض, فرض لوگ کہتے ہیں لوگ محبت ہی مان لیں, ہم تو کہتے ہیں فرض محبت. اللہ کی محبت جیسے فرض حضور صاحب فتح الباری. محبت اللہ علیہ قسمین فرض وندب, وہاں کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض وندب. اللہ کی محبت کی جیسے دو قسم ہیں, ایسی اللہ کے رسول کی محبت بھی دو قسم ہے. ویسی محبت تو فرض ہے, اور اس کے علاوہ محبت وہ نفل ہے. محبت کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے محبت پر لگ گیا. صاحب فتح الباری پڑھتے تھے, کہتے تھے یہ دیکھو یہ کوئی تصوف کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں, بخاری کی شرح پڑھ رہا ہوں اس وقت, تاکہ یہ نہ سمجھو کہ تصوف کی کتاب سنا رہا ہے. ہوتا ہے حد ممکن لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, یہ کہتے رہتے تھے تصوف کتاب نہیں ہے, حدیث کی کتاب ہے فتح الباری. محبت اللہ علیہ قسم, اللہ کے محبت دو قسم پر فرض. ہم نے معلوم کیا کتنی فرض ہے, جس کو معلوم صاحب فتح الباری بخاری بھی ہو رہی ہے, پڑھائی بھی جا رہی ہے, انعام بھی ہے, سب کچھ, یہ پتا نہیں کہ اس میں کیا اہم مضمون ہے. یہ اہم محبت اللہ علیہ قسم, اللہ کے محبت دو قسم کی ہے, ایک فرض ہے اور ایک مندوب ہے. وہاں کا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی محبت کی دو قسم, اللہ کی محبت کی دو قسم, تو حضور کی محبت کی دو قسم ہے. مانا اللہ تعالیٰ طریق ہے مولانا, اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کو عام فرما لیتے ہیں. ہوائیں چلتی ہیں, رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں. فتح الرضولہ ایک معلوم کہتا ہے فتح الرضولہ, ہوائیں چل رہی ہیں اسے تعبض کرو تاکہ تمہارے بدن پر وہ ہوائیں نسیم کی آ جائیں, کامیاب ہو جاؤ گے. فتح الرضولہ, ہواؤں کے تعرض کرو, جاؤ کہاں سے ہوا, ٹھنڈی ہوا آتی جاتے ہی نہیں, ابھی معلوم ہے کہ کلک ہے, ٹھنڈی ہوا رہی ہے, بھاگے گئے ہیں سب, چل جائے گا وہاں. تو اللہ کے نسیم کی نسیم سے تجلی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں خوب اس وقت چل رہی ہے. ہم جیسے تو کچھ غافل ہیں لیکن ماشاء اللہ ہمارے بہت سے دوست رات آ بھر ایک بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ لوگ جاتے ہیں گوجرا کے لوگ گراؤٹ کرتے رہتے ہیں, بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں, وہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا رہتا. لیکن ہم نے بھی اب آپ کی برکت سے وہاں پہ خانقاہ قائم کر دی ہے, اب جاری رکھیں گے عبداللہ رہنا قرآن کریں. کچھ ہی صحیح ہے, اتنے لوگ تو نہیں آتے لیکن باہر آتے ہی ہے نہیں آپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کی طرف, اہل اللہ کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے, غفلت میں ضائع کرنا, کیونکہ ہر چیز کی قضا ہے, وقت کی قضا نہیں ہے. وقت نہیں جا سکتے, رمضان کا وقت نہیں, رمضان کا روزہ تو رہ سکتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ لائے ہوئے نہیں رہ سکتے. یہ برکات کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دی. اللہ کا طریق ہے, کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے, نبی مستثنی نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر میں اپنے اہل عیال کو جگاتے تھے, اٹھو ہمارے خبروں کا بھی تھا خانقاہ میں, کہتے دیکھو اب کی رمضان آ گیا, اپنی اصلاح کرو, خدا کی طرف متوجہ ہو, اپنی اصلاح کی دعا کرو, فرما دے رہتے اٹھو. بارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ موقع ہم کو دیا ہے, اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق فرما. یعنی جو اہل ایمان فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. فرماتے تھے کوئی ایسی چیز جس میں اللہ نے اس طرح وعدہ کیا ہو, یروشلم تین مچھلیوں کے پیٹ میں تاریخ تین تاریکیوں میں تھے, وہاں سے پکارا اللہ کا ہو, فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نہیں خالی دکان مل جائے, کاروبار چل جائے, اس کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے, نہیں, لوگوں کے شیطان کی قید سے ہم نکل جائیں, اس لیے بھی پڑھو کہ شیطان نفس کے قید اور فریب سے ہم نجات پا جائیں. نجات ہم کو کسی ملے, نفس کے رعونت سے نکلے, نفس کے سرکشی سے نکلے, بغاوت سے ہمارا نفس نکل کر کے میدان تحقیق میں اور میدان محبت میں آ جائے. فاستجبنا له. ہم نے ان کی دعا قبول کی مچھلی کے پیٹ میں, وہیں نے پکارا اپنے رب کو, فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی. آج کی امت غم سے اس سے نکل سکتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک لاکھ چیا لیا کسی کو پڑھا نہیں پڑھا بس ختم ہو گیا, نہیں, سوچو آگے والے جملہ بتاتا ہوں. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی, اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. جو اہل ایمان ہے جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو نجات ملے گی. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں, یونس علیہ السلام کے قدم بقدم چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں, یہ آپ کو نہیں لکھتا, یہ لکھ رہے ہیں مجھے لکھ رہے ہیں, وہاں تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. یعنی جو اہل ایمان وقضاء کے ننجی المؤمنین کی ترجمہ یہ کر رہے ہیں, یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں مسکرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسے نجات دیا کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ ہوا نجات ہو گئی, نہیں, یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا, فرما رہے ہیں جو اللہ سے ذلت کہتا ہے اللہ منی ذرن طرف تھی ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنے ظلم کا اقرار الفاظ سے نہیں بلکہ دل سے کیا کہ ہم واقعی گناہ گار ہیں. مصر میں قحط پڑا بہت زبردست, وہ سمے ہیں جنون مصری وغیرہ سب لوگ گئے دعا پڑھنے کے لیے, قحط والی کی دعا ہوتی ہے اس چیز کا کہ بارش نہیں ہوئی, نہیں نہیں جنون مصری گئے بارش نہیں, سب بالکل لکھا ہوا ایک قطرہ پانی نہیں آیا اوپر سے نہیں آیا خدا کے من. حضرت جنون مصری بڑے عالم ہیں گئے کہا کہ گناہ گاروں پر بارش نہیں ہوتی, گناہ گاروں پر رحمت کی بارش نہیں ہوتی, میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. اس جگہ پر مصر کو چھوڑ کے چلے گئے اور بارش ہو گئی. تو کسی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت کیا سب سے بڑے گناہ گار وہی تھے کیا؟ حضرت خاموش ہو گئے نہیں بولے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کیوں انہوں نے اعتراف ضم کیا اس وجہ سے بارش ہو گئی. لوگ استغفار وغیرہ پڑھتے تو تھے لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں اس وجہ سے بارش نہیں ہوئی اور بارش ہو گئی فوراً, یہ اس حقیقی نے کہا رب حکیم اختر وغیرہ سے موجود اعتراف ضم اپنے گناہوں کا اعتراف اس کی وجہ سے بارش ہوئی. سب کچھ وہاں کرتے رہے تو اس وجہ سے کرتے رہے لیکن اعتراف اپنے گناہوں کا اعتراف. مصر کہا انہوں نے کہ اے اللہ گناہ گاروں کو بارش نہیں ہوتی, یہ جنون سے پکے کوئی گناہ گار مصر میں نہیں ہے, یہ کہنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور گھر بادشاہوں کے باہر چلے گئے. وہاں سے جب معلوم ہوا کہ اعتراف ضم یہ اللہ کو بہت پسند ہے, جیسا ضم جتنا ناپسندیدہ ہے اعتراف ضم اتنی محمود ہے. وغیرہ ضم تو ناگواری ہے ناگوار, لیکن ضم کا اعتراف اور اس کی معافی یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایمان یعنی جو اہل ایمان قدم بہ قدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق اتنا بڑھا دیا ہے, یعنی صرف اور ان کے انوار کے مشتاق بھی ہیں کہ یونس علیہ السلام کے جو انوار ملے تھے مجھے کے پیڑ میں وہ ہم کو ملے, یہاں جانتے نہیں کون سے انوار ملے لیکن انہوں نے بنایا. بہت بڑے بزرگ اس کے اندر حضرت تھانوی تجمہ کر رہے ہیں, وہاں حضرت تاج کا تجمہ کرا رہا ہے. ارے ہائی صاحب نے کہا شاہ فری اس کتاب کا ترجمہ کر دو مفید و فائدہ مند ہوگا, تو اس کتاب میں سناتا رہتا ہوں. تین بزرگ کی شہادت ہے, اس کیا ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے. حضرت ہائی صاحب کو پسند تھی تو مکہ ہی میں تھے حضرت ہائی صاحب, اور حضرت ہائی بھی ہے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. کہتے ہیں بے قابل تھی بہت مشکل کتاب ہے, لکھا آگے جرمن کے سب سے بڑے ادیب ہیں کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. اسی کتاب ختم نہیں ہوئی میں سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سن لوگ نبھا ہے اہل ایمان اور ان کے انوار کے مشتاق, یہ نہیں صرف یہ کوئی نجات مل جائے, نہیں یونس علیہ السلام کے جو انوار تھے اس تصویر سے یہ کہ وہ انوار ہمارے قلب میں بھی آ جائے کیا مشتاق ہیں اور اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے ذلت احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ ہم ذلیل ہیں ہم محتاج ہیں اس طرح مانگتے ہیں. اسی لیے لا جائے لال دس مانگی گلی علی پڑھ دیں ایک لاکھ ہو گیا کچھ نہیں, اپنے اپنی ذلت کا اعتراف اپنے معاشیت کا اعتراف اپنے کمی کا اعتراف کرتے ہوئے جب پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. کہتے ہیں اللہ سے ذلت احتیاج مانگتے ہیں اور مسکرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں, مسکرت والا لباس شاہی لباس نہیں مسکرت والا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دیا ایسے ہم کو. یہ طریق ہے والا, یہ طریق ہے سلوک کا طریق, یونس علیہ السلام کا طریق یہ سلوک کی بہترین مثال ہے. تسبیحات اس میں بھی اپنے کو پر بھروسہ نہیں, اللہ تو اللہ آتے نفسی تقواہ مزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا, اللہ آتے نفسی تقواہ ہم نہیں نکل سکتے, ہم تقوا نہیں اختیار کر سکتے, تقوا ہی میں لے جا کے کوئی منظر کیا جب تقویٰ کریں گے تب تو اس تقوی کو بھی آپ ہی دیجیے, نجات بھی دینا آپ ہی کو اور تقویٰ بھی دینا آپ ہی کو. یہ حضور کی بات پتہ ہے, کامل معرفت, حق کے رب, حق کے عبد مانگنا, اور مانگنا کسی رب سے مانگنا. اللہ آتے نفسی تقواہ مزک کے ہے انت خیر مندک کا ہے انت بری ہوا مولا کریم رضوا. اللہ آتے نفس, یہ نفس ہمارا مولی ہے, مضل ہے, گمراہ کرنے والا ہے, اس سے نجات دیجیے. آتے نفسی تو ہماری نفسی کو متقی بنا دیجیے. اللہ آتے نفسی تقوا مزک کے ہے انت خیر مندک کا, ہم کتنی ترقیہ کریں گے, ہمارا پیر کتنی ترقیہ کرے گا, لیکن آپ جیسا ترقی والا نہ ہم ہیں, نہ ہمارا پیر ہے, نہ ہمارا شیخ ہے, جب تو وہ نہ ترقیہ کرے. مجدی صاحب کا انتقال ہوا, میں نے حرم جاری کرتے تھے سب, مجدی صاحب انتقال ہوا, مجدین نے کیا کہا کہ حضرت مجدی صاحب کا انتقال ہوا, شیخ کا ہمارے انتقال ہوا, مجدی اس وقت انتقال ہمارے شیخ کا کیا کرے. خواجہ محمد معصوم لکھتے ہیں کہ مربی حقیقی ہے, میرا باپ مر گیا مرنے دو, مربی حقیقی اللہ رب العزت ہے, وہ زندہ ہے, وہ تربیت کرے گا. مربی حقیقی اللہ ہے, توحید کا مربی حقیقی اللہ. مجدی صاحب نے کہا تمہارا پیر بھی چلا گیا, شیخ بھی چلا گیا, لیکن اصل مربی ادھر رجوع ہو. حضرت ابو بکر صدیق رجوع کدھر, حضور کی طرف پہ حکومت, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ہماری حکومت کی, مسرت کی, ادھر رجوع. ہم کوئی چیز ان کے خلاف کیوں کہیں, اگر ایک رسی بھی لیتے تھے اس کو میں لیں گے. ہم کو اختیار نہیں ہے کہ حضور کی سنت میں قطر بیوت کریں. اللہ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کا علم بھی عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق ہو, اور معرفت بھی کوئی بڑھائے, معرفت سلوک کی معرفت کا وعدہ انکسار ہے. من تواضع للہ, اللہ میں نے اثر کو مسرت المسکین و اب تہل لیکن ابتحال المذنب الذلیل. اللہ ہم اس طرح کے آ رہے ہیں جس طرح مجرم گناہ گار گیا تھا اسی نبی ہے اثر ابتحال المذنب الذلیل, جیسے مجرم گناہ گار ذلیل گیا تھا اسی آ گیا. اللہ ہم سب لوگوں کو ان صفات عبدیت سے متصف فرمائے, اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنے صفت ربوبیت سے ہم کو کامیاب فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت بڑی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دیدارے سے, ماشاء اللہ کافی لوگ ہیں, اپنی زبان جو ہے اسی میں بیان کرتا ہوں, نہ کوئی بات سمجھ میں آئے, ہمارے بہت سے مولانا لوگ سمجھ بھی لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ طریق پر چلائے, جو موسیٰ ارشاد المطلوب, جو مطلوب تو پہنچانے والا, نہ ہمیں ہم کو نہ ڈالے غفلت میں, ڈالے نکلو اس غفلت سے, کب تک رہو گے اس غفلت میں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اس طریق کی روشنی بھی عطا فرمائے. روشنی کی بھی ضرورت ہے, چلنے کی ضرورت ہے. روشنی, روشنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, ذکر اللہ روشنی اس راہ پہ. اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے اور اپنی اس راہ کی فکر سے ہمارے قلب کو معمول فرما دے. جب ذکر آئے گا اللہ کی رحمت آئے گی. فس قرونی فس قرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, مجھ کو یاد کرو. فس قرونی اذکرکم, ذکر کی فضیلت میں اور کہ لکھا ابھی میں نے سنایا تھا کہ یہ چیز کسی امت کو نہیں ملی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملی. فس قرونی اذکرکم, یہ کسی امت کو نہیں دیا گیا ہے. مجھ کو یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا. بس کرو نہیں یاد کروں, بس کرو لی بلا کرو. جو ذکر ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس میں وجوب بھی نہ پڑھو, کیوں بھی نہ کرو, اللہ کا عطیہ سنو. بس کرو لی یاد کرو, بس کرو لی بلا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آخری ایام ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عبرت اور نصیحت فرمائے, اور آپ جیسے لوگوں کی کاوش محنت مجاہدے کی ہم سب کو توفیق محمد فرمائے, ہمارے گھر والوں کو بھی آپ ہی عطا فرمائے, صحت و آپ سبھی کی, جو لوگ بھی آئے ہیں سب محتاج ہیں, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ تمام حالات میں ایسے حالات ہمارے قلب کے رہیں جو اللہ سے پیچھے کرنے والا نہیں ہو, آگے بڑھانے والا ہو. عائش کی حالت تو تب بھی بڑھو, اور نقمت کہتے ہیں جس طرح تم انعام کو پسند کرتے ہو اسے انعام کو بھی پسند کرو تو آگے بڑھو گے. انعام کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. نعمت انعام جیسے ہے نعمت علم بھی ہے اللہ کی طرف سے علم, اس میں بھی ثابت قدم رہو. ہر کسی بھی سر کوئی سس باتی کہہ دیتا ہے, کوئی غلط باتیں کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, صبر کرو. ایک آدمی تھے وہاں گنگوئی کے ہیں, تو کسی کا خط تھا تو حضرت گنگوئی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا, اس میں گالی لکھا ہوا تھا وہاں گنگوئی کو. کہا حضرت آپ ایسے سے خط پڑھتے ہیں آپ کے چہرے کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا پوچھ بھرا دیا دیکھا کوئی ان کو قطب نہیں مانا تھا وہی عام طرح سے قطب کوئی غور. کہا دیکھو نہ میں اس گالی لکھی جاتی, کہا نہ میں اس قدر برا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے, نہ اس قدر اچھا ہوں کہ نہیں تعریف ہو رہی ہے. کہا دیکھو یہ دونوں کا یہ دونوں مقابلہ ہے, دل کا بدل کا ہے نا لفظ دل کا. یہ جو اگر بالو گنگوئی کو راست المتاخرین ماں تھانے بھی گویا کہ ان کی طرف رجوع ہے, انہیں کو طریقے لے کے آگے بڑھے ہیں ماں تھانے. وہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو گالی دیا ہے, بہت بڑے گالی دے کے لیے بھیجتے رہتے تھے, بڑا رکھ لیا ہے. اب کسی کو رجوع حضرت ہے اتنا سخت لکھا نکالا, اب کسی نے خط میں لکھتا خطب آدم, کسی نے بزرگوں کی سب آدم. کہا نہ میں ایسا ہوں اور نہ ایسا ہوں, دونوں برابر. لوگ مدح کر رہے ہیں مذمت کر رہے ہیں تو مذمت کر رہے ہیں, نہ اس مذمت کے میں لائق ہوں نہ اس مدح کے لائق. ماں گنگوئی اصلاح کر دیا سب کی. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق. ماہر تھی حضرات, لیکن حدیث میں ماہر نہیں تھے, شروع میں نہیں تھے. میں ماتا پتا سے کہا تھا کہ حضرت آپ نے بخاری کی کوکوت دوری وغیرہ سب لکھ دیا ہے, سب ہے. ایک کتاب حضرت شیخ الحدیث سے کہ مکتوبات رشیدیہ بھی ہے, اس کی بھی شرح لکھ دیے تو بڑا اچھا ہو. میں مانا سکا اس کی بھی شرح لکھی, وہ حدیث کی شرح ہے یا حدیث دل کی شرح ہے. یہ شرح اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی, حدیث ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن مکتوبات رشیدیہ فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ حضرت تھانوی سے جو کچھ ملا ملا ملک کو بہت کچھ مکتوبات رشیدیہ سے ملا ہے فرماتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم دائم رکھے اور رمضان شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے, اپنے بچوں کو بھی متوجہ فرمائیے, ہم خود بھی متوجہ ہوں, بس دل دل میں متوجہ ہونا. الحمدللہ اللہ جانتا ہے, سرائر کا علم اس کو سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو رمضان کے چند ایام ہیں ان کے قدر کی توفیق دے, اور اللہ سے اپنی معافی اپنی معاشی سے معافی اور آگے ترقی کے لیے دعا کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی برکت سے خانقاہی کے نام پر میں آتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی خانقاہ کے آداب کی رعایت کی آداب کے رعایت کی توفیق دے, اور جو خانقاہ کے جو علوم ہیں جو معارف ہیں جن پر ہمارے بزرگوں خانقاہیں چلی ہیں, میں خود تو نہیں کرتا نقل ہی کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نقل کرنے کی بھی مجھے صلاحیت دے, خود بھی عمل کی توفیق دے, اور جو بھی سنتے ہیں اللہ توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمت کے ارحم الراحمین دعا بے کے لیے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہم آت ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ایمان صادق جس کے بعد ارتداد نہ ہو, اللہ اپنی معرفت سے, اللہ اپنے رسولوں کی معرفت سے, اپنے معاہدین کی معرفت سے, کتاب و سنت کی معرفت سے ہم سب لوگوں کے سینوں کو گلزار بنا دے, منور فرما دے. اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے, اپنے بندوں پر لیکن مہربان ہے, جب وہ لجاجہ سے ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور لطف و کرم سے متوجہ ہوتا ہے. اللہ معاف نہیں ایمان اللہ تو بہت عمدہ دعا ہے. اللہ معاف تینی ایمان اللہ تدو و یقین اللہ سباد و کفر و رحمت انار بہا شرف و کرامت فی الدنیا و الاخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.